پھر ہم نے ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا انہوں نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو تمہارے لیے اس کی سوا کوئی معبود نہیں ہے تو کیا تم ڈرتے نہیں؟